بسم الله الرحمن الرحيم اللہ جي نالے سان جيڪو وڏو مهربان ۽ رحم ڪندڙ آهي. الف لام را كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. الف لام را هي كتاب آهي جنهن جو آيتون مضبوط بنيادن تي قائم آهن ۽ خوب کھولے چٹی طرح پیش کيل آهن हिकु दानाई वारे ऐं बाख़बर हस्तीअ जे तरफ़ां त सवाइ अल्लाह जे ॿिए कंहिंजी बि बंदगी न करियो. मां संदसि पारां तव्हांखे ख़बरदार करण वारो बि आहियां ऐं ख़ुशख़बरी ॾींदड़ बि. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اي پڻ تما پنهنجي رب کا معافي گھرو ۽ وري ڏاهوس موٽي پو ته هو هڪ مقرر ڪيل مدت تائين تما کي تمام سٺو زندگي گزارڻ جو سامان ۽ هر فضل واري کي سندس فضل عطا ڪندو. पर जेकॾहिं तव्हां मुंहुं मोड़े वेंदो त मां तव्हांजे बारे में हिकड़े निहायत भवायते ॾींहं जे अज़ाब खां डिॼां थो. इलाही मर्जिउकुम वहुवा अला कुल्लि शयइन क़दीर. तव्हां सभिनी खे अल्लाह ॾांहुं ई मोटी हलणो आहे ऐं हू सभु कुझु करे सघंदड़ आहे. هم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. خبردار پانجن سینن کے پیا تھا वेढ़ीन सेढ़ीन त जीअं खाउस लिकी वञनि. ख़बरदार जॾहिं उहे कपिड़ा ढकींदा आहिनि त अल्लाह संदन लिकायल खे बि ॼाणंदो आहे त पधरे कयल खे बि. हू त उन्हनि ॿुझनि खां बि वाक़िफ़ आहे जेकी सीननि में समायल आहिनि. في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمين ۾ هلندڙ چلندڙ ڪو به ساهه وارو اهڙو نه آهي جنهن جي رزق جو ذمو الله تي نه هجي ۽ جنهن بابت هو نه ڄاڻندو هجي ته اهو رهي ڪٿي ٿو ۽ ڪٿي ٿو سانڀيو وڃي. سب کچھ ایکڑے نہایت چٹے کتاب میں لکھل ہے. وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام وکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أي هوي آهي جنهن آسمانن ۽ زمين کي چهن ڏينهن ۾ پيدا ڪيو جڏهن جو ان کان اڳ संदस अर्श पाणीअ ते हो त जीअं तव्हांखे आज़माए त तव्हां में केरु आहे सुहिणा अमल कंदड़. हाणे जेकॾहिं ऐ नबी तूं ॿुधाईं थो त ऐ इंसानो तव्हां मरण खां बाद वरी उथारिया वेंदव त मुनकिर हिकदमि चवण लॻनि था त इहो त पधरो जादू आहे। وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ। ऐं जेकॾहिं असां हिकिड़े ख़ासि मुद्दत ताईं खाउन अज़ाब टारियूं था त चवण लॻनि था त कंहिं रोकियो अथसि, ॿुधी छॾियो जंहिं ॾींहुं उन ई अज़ाब जो वक़्तु अची वियो त उहा कंहिंजे बि टारण सां न टरंदी ऐं खेनि उहा ई शइ वकोड़ी वेंदी जंहिं ते हू ठठोलियूं कंदा हुआ। وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ। जेकॾहिं असां इंसान खे पंहिंजी रहमत सां नवाज़ण खां पोइ वरी खेसि उन खां महरूम था करियूं त हू मायूस थी वञे थो ऐं नाशुकरी करण लॻे थो। وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ। ऐं जेकॾहिं उन ई मुसीबत खां पोइ जेका मथिस आई हुई असां खेसि नेमत जो था मज़ो वठायूं त चए थो त मूं तां त विया सभु ॾुख लही ऐं फूंड में भरिजी बटाकूं हणण लॻे थो। इन ॻाल्हि खां बचियल रुगो उहे थियनि था जेकी सब्र कंदड़ ऐं नेक अमल कंदड़ आहिनि ऐं उहे ई आहिनि जिन लाइ माफ़ी बि आहे ऐं वॾो अजर पिणु। فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ। पोइ ऐ नबी मता ईअं थिए जो तूं उन्हनि ॻाल्हियुनि मां जेकी तोॾां वही कयूं थियूं वञनि कंहिं शइ खे छॾे ॾी ऐं उन ॻाल्हि ते तुंहिंजो सीनो तंग थियण लॻे त हू चवंदा त हिन शख़्स ते को ख़ज़ानो छो न लाथो वियो आहे या इहो त हिन सां गॾु को फ़रिश्तो छो न आयो आहे। तूं त रुगो ख़बरदार कंदड़ आहीं, बाक़ी हर शइ जो निगाहबान त अल्लाह आहे। قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ। چھا اوهي چون تھا تہ نبي ايو کتاب پان ٺايو آهي، چڱو जेकॾहिं ईअं आहे त उन जहिड़ियूं 10 पंहिंजूं ठाहियल सूरतूं आणे ॾेखारियो ऐं अल्लाह खे छॾे बाक़ी जेकी बि तव्हांजा आधार आहिनि तिन खे मदद लाइ सॾे वठो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो। فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ। پوءِ جيڪڏهن اهي توهان جي نٿا مڃين ته ڄاڻي ڇڏيو त इहो अल्लाह जे इल्म मुताबिक़ नाज़ुल थियो आहे ऐं अल्लाह खां सवाइ ॿियो को बि माबूद कोन्हे, छा पोइ तव्हां कंधु झुकाइण वारा थींदव? كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. جيڪي ماڻهو بس هن دنيا جي زندگي ۽ ان جي سيگار جي ڪڍ آهن, उन्हनि जी कई कमाईअ जो सारो फल असां खेन हिते ई था ॾेई छॾियूं, ऐं उन में खेन का बि कस नथी लॻाई वञे. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. पर आख़िरत में उन्हनि लाइ सवाइ बाहि जे ॿियो कुझु बि नाहे. जेकी कुझु दुनिया में घड़ियो हुआऊं सो सभु चट थी वियुनि, ऐं संदन सारो अमल त आहे ई कूड़ ते ॿधल. أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. پوءِ ڀلا جيڪو شخص पंहिंजे रब जे तरफ़ां हिकु पधरे सबूत वारो हो, जंहिंजे पुठियां हिकु शाहिद पिणु परवरदिगार वटां अची वियो, ऐं अॻु में मूसा जो किताब बि अॻवाण ऐं रहमत बणिजी आयल मौजूदु हो. अहिड़ा माण्हू ई त उन ते ईमान आणींदा, ऐं इंसानी टोलनि मां जेको बि इनकार कंदो त उन लाइ जंहिं जाइ जो वाइदो थियल आहे सा दोज़ख़ आहे. तंहिं करे ऐं नबी, तूं उन शइ जे बारे में कंहिं बि शक में न पओ, इहो त हक़ ई आहे तुंहिंजे रब जे पार खां, पर घणा माण्हू नथा मञनि. وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. اي ان ماڻهو کان وڌيڪ ظالم ٻيو ڪير هوندو جيڪو الله تي ڪوڙ مڙي؟ अहिड़ा माण्हू पंहिंजे रब आॾो पेश थींदा ऐं शायदि शाहिदी ॾींदा त इहे आहिनि उहे माण्हू जिन पंहिंजे रब ते कूड़ मढ़ियो हो. ॿुधी छॾियो त अल्लाह जी लानत आहे ज़ालिमनि ते, उन्हनि ज़ालिमनि ते जेकी अल्लाह जी वाट खां माण्हुनि खे रोकीनि था ऐं उनखे ॾिंगो फिॾो करणु चाहीनि था ऐं आख़िरत जो इनकार कनि था. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. उहे ज़मीन में अल्लाह खां ज़ोर न हुआ ऐं न की अल्लाह खां सवाइ संदन को मददगार ई हो. उन्हनि खे हाणे ॿीणो अज़ाब मिलंदो, हू न कंहिंजी ॿुधी थे सघिया ऐं न वरी पाण ई थे कुझु ॾिठऊं. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما ما كانوا يفترون يهي ماهو آهن جن پان کي پان ٽوٽري ۾ وڌو آهي ۽ خاون اهو سڀ ڪجهه گم ٿي ويو جيڪو گھڙيو هواؤں لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون پڪي پڪ اهي ماڻهو ئي آخرت ۾ سڀ کان وڌيڪ ٽوٽي ۾ پيل هوندا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون باقي جن مانن ایمان آندو ۽ نیک عمل کيا ۽ پان کي پنهنجي رب آڏو فنا ڪري ڇڏيائون ته بي شڪ اهي جنتي آهن ۽ جنت ۾ هو سدائين رهندا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون انهن بني ڌرين جو مثال اي آهي جي هڪ ماڻهو ته هجي اندھو ۽ ٻوڙو ۽ ٻيو هجي ڏسندڙ ۽ ٻڌندڙ ڇا اهي ٻئي برابر ٿي سگهن ٿا چھا تہاں کو سبق نہ پرائندو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي اخاف عليكم عذاب يوم اليم اسا نوح کي سندس قوم ڏاه موڪليو هو هن چيون ما توهان کي کولي تو خبردار ڪريان ته الله کان سواءِ ٻي ڪنهنجي به بندگي نه ڪريو نه ته مونکي ڊپ آهي ته ڪنهن ڏينهن توهان تي دردناڪ عذاب اچي پوندو فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ موٽ ۾ سندس قوم جي چڱن مُڙسن جن سندس ڳالهه مڃڻ کان انڪار ڪيو هو چيو ته اسان جي نظر ۾ ته تون بس اسان جهڙو ئي هڪ انسان آهين ۽ اسان ڏسون ٿا ته اسان جي قوم مان به بس اهي ماڻهو جيڪي اسان وٽ گهٽ درجي وارا هئا بنا سوچ جي کڻي تنهنجي کڏ لڳا آهن ۽ اسان کي ته اهڙي ڪا به ڳالهه ڏسڻ ۾ نٿي اچي جنهن ۾ توهان اسان کان متبرو هجو بلڪي اسان ته سمجهون ٿا ته توهان ڪوڙا آهيو قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون हुन चयुनि ऐं मुंहिंजी क़ौम मूंखे ॿुधायो त जेकॾहिं मां पंहिंजे रब जे तरफ़ां हिकु पधरे सबूत ते बि बीठल होसि ऐं वरी हुन मूंखे पंहिंजी ख़ासि रहमत सां बि नवाज़े छॾियो जेका खणी तव्हांखे नज़र न ईंदी हुजे त पोइ बाक़ी असां वटि ॿियो कहिड़ो ज़रियो आहे जो तव्हां मञणु न घुरंदा हुजो त बि उहो ज़ोरीअ खणी तव्हांजे मथां मड़ियूं أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون اے قوم मां हिन कम लाइ तव्हां खां को माल कोन थो घुरां मुंहिंजो अजुर त अल्लाह जे ज़िमे आहे ऐं मां उन्हनि माण्हुनि खे बि तड़ण वारो न आहियां जिन मुंहिंजी ॻाल्हि मञी आहे। हू पाण ई पंहिंजे रब वटि पेश थियण वारा आहिनि, पर मां ॾिसां थो त तव्हां माण्हू आहियो ई जहालत में पियल। ऐं क़ौम, जेकॾहिं मां उन्हनि माण्हुनि खे पाण खां तड़ियो त अल्लाह जी पकड़ खां मुंहिंजी वाहुर केरु कंदो? तव्हांजी सम्झ में छा एतिरी ॻाल्हि बि नथी अचे? تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين اي ما تماكي اي كون تو چوا تموٹ کو اللہ جا خزانہ آهن न की इहो थो चवां त मूंखे ग़ैब जो इल्मु आहे, ऐं न मां इहो थो चवां त मां को फ़रिश्तो आहियां, ऐं इहो बि मां नथो चई सघां त जिन खे तव्हां जूं अखियूं हकारत सां थियो ॾिसनि उन्हनि खे अल्लाह का भलाई न ॾिनी आहे। उन्हनि जे अंदर जो हाल अल्लाह ई थो बहितर ॼाणे। जेकॾहिं मूं ईअं चयो त पक ॼाणो त ज़ालिम थी पवंदुसि। قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين نيت انن مانن چيو ت اي نوح تو اسا سا جھگڙو ڪيو آهي ۽ تمام گھڻو ڪيو ٿئي هاڻي ته بس آن اهو عذاب جنهن جي اسا کي ڌمڪي پيو ڏي جيڪڏهن سچو آهي قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين نوح جواب ڏنو اهو ته الله ئي آڻيندو جيڪڏهن گهري آهي ۽ توهان کي اها طاقت ناهي جو ان کي روڪي سگهو ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون هاڻي جي ما توهان جي کا خير خواهي ڪرڻ به گھرا त मुंहिंजी ख़ैर ख़्वाही तव्हांखे को फ़ाइदो नथी पहुचाए सघे। जॾहिं अल्लाह ई तव्हांखे भटकाए छॾण जो इरादो करे छॾियो हुजे, उहो ई तव्हांजो रब आहे ऐं ॾांहुं सी तव्हां मोटाया वेंदव। أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ऐं नबी, छा इहे माण्हू चवनि था त हिन माण्हू इहो सभु कुझु पाण ठाहियो आहे? चवीन त जेकॾहिं इहो मूं पाण ठाहियो आहे त मुंहिंजो ॾोह मूं ते ई आहे, ऐं जेको ॾोह तव्हां पिया करियो मां उन खां आजो आहियां। وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون नूह ॾांहुं वही कयो वियो त तुंहिंजी क़ौम मां जिन ईमान आंदो सो आंदो, हाणे को बि न आणींदो, तंहिं करे संदन करतूतनि जे ॾुख में न पओ ऐं असांजी नज़रदारीअ हेठि असांजे वही मुताबिक़ हिकु ॿेड़ी ठाहिणु शुरू कर ऐं ॿुध जिन माण्हुनि ज़ुल्म कयो आहे तिन बाबति मूंखे न चइजांइ इहे समूरा हाणे ग़र्क थियण वारा आहिनि ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم نوح بیڑی ٹھاہیندو رہیو ۽ سندس قوم جي سردارن ما جيڪو ٿيو تا لنگھيو تہ متس چترو تي ڪيو هن چيو نه جيڪره توهان اسان تي کلو ٿا تہ اسان به توهان تي ائين کلو ڪنداسون جيئن توهان کلو ڪريو ٿا सो त तई तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त कंहिं ते थो इहो अज़ाब अचे जेको उनखे ख़्वार कंदो ऐं कंहिं ते थी उहा सज़ा पए जेका टारे न टरंदी قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل تاں جو جڏهن اسان جو حکم اچي ويو ۽ تنور مان پاڻي اُڀاميو ته اسان چيو त हर क़िस्म जे जानवरनि जो जोड़ो ॿेड़ीअ में खणु ऐं पंहिंजे घर वारनि खे बि सवाइ उन्हनि जे जिन जी पधिराई अॻे ई थी चुकी आहे उन में चाढ़ ऐं उन्हनि खे बि खणु जिन ईमान आंदो आहे ऐं उहे त हुआ थोरा जिन नूह सां गॾु ईमान आंदो हो وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم نوح چين چڑھی پاو ان میں اللہ جي نالے سان آهي ان جو هلڻ به ته ان جو بيهڻ به مونجو رب ڏاڍو غفور رحيم آهي وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين بيڑی انہن کے کھنی چھولن جي وچ ۾ ہلندی رہی ۽ هڪ هڪ چھولي جڻ ته جبل ہوئی نوح جو پٽ پري कंधीअ ते बीठो हो नूह सॾे चयुसि पुटड़ा असां सां अची चढ़ काफ़रनि सां गॾु न थियो قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين هن جواب ڏنو त मां हाणे थो चढ़ी वञा कंहिं जबल ते जेको मूंखे पाणीअ खां बचाए वठंदो नूह चयुसि अॼु का बि शइ अल्लाह जे हुकम खां बचाइण वारी कोन्हे सवाइ उन जे जो अल्लाह ई कंहिं ते को रहम करे एतिरे में हिकु छोली ॿिन्ही जे विच में अची वई ऐं हू बि ॿुॾण वारनि में शामिल थी वियो سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين حكم ٿيو اي زمين پانجو سمورو پاڻي چوهي وڃ ۽ اي آسمان रुकजी वञु। सो पाणी लही वियो ऐं फ़ैसिलो चुकतू कयो वियो ऐं ॿेड़ी अची जुदीअ ते लॻी ऐं चयो वियो त परे थी वई ज़ालिमन जी क़ौम। ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين। نوح پانجي رب کي پڪاريو ۽ چيائين اي منهنجا رب मुंहिंजो पुट बि त मुंहिंजे घर वारनि मां आहे ऐं तुंहिंजो वादो त सचो आहे ऐं तूं सभिनी हाकिमनि खां वॾो हाकिम आहीं। قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم انني اعظك ان تكون من الجاهلين। जवाब में फरमायो वियो ऐं नूह उहो तुंहिंजे घर वारनि मां नाहे, बेशक उन जा अमल चङा न आहिनि, तंहिं करे तूं मूंखां उहा शइ न घुर जंहिंजी हक़ीक़त खे तूं नथो ॼाणी। मां तोखे फ़हमाइश थो करियां त पाण खे जाहिलन जहिड़ो न कर। قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين। نوح عرض كيو اي منجا رب ما توجي پناه تو گھرا ان کا جو تو کا اوہا شے گھرا जंहिंजी मूंखे का ॼाण कान्हे। जेकॾहिं तूं मूंखे माफ़ न कयो ऐं रहम न कयो त मां बर्बाद थी वेंदुसि। قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم। حكم ٿيو اے نوح هيٺ لهو اسان جي طرفان سلامتي ۽ برڪتون آهن تو تي ۽ انهن ٽولن تي جيڪي تو سان گڏ آهن ۽ ڪي ٽولا اهڙا به هوندا جن کي اسان कंहिं मुद्दत ताईं ज़िंदगीअ जो सामान अता कंदासूं, पोइ खेनि असां वटां दर्दनाक अज़ाब रसंदो। تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين। اے نبي هي غيب جو خبرو آهن جيڪي اسا تو ڏا وهي ڪري رهيا آهيون، هن کان اڳ نه تون انهن کي ڄاڻندو هوين ۽ نه تنهنجي قوم، پوءِ صبر ڪر، پڇاڙي ته متقين جي ٿيڻي آهي۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون। أي عاد دا اسا سندن ڀاءُ هود کي موڪليو، هن چيون اي منهنجي قوم الله جي بانهپ ڪريو، توهان جو ان جي کان سواءِ ॿियो को बि माबूद कोन्हे، तव्हां त रुगो कूड़ा ठाह खणी ठाहिया आहिनि। يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون। اے مجھے قوم انہی کم تے ما تواں کھا کو بھی اجرو نتھو گھرا، مجھے اجر تا انہی جے ذمے آہے جنہیں موکھے پیدا کیو آہے، چھا تواں عقل نہ دھاریندو۔ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ أي مجي قوم پانجي ربك معافي گھرو پوي انهي دا موٽي پو هو تواں تي آسمان ما واهر وهائي چريندو اي تواں کي طاقت ۾ گھڻو وڌائي چريندو دوهاري بنجي مو نموڙيو قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين انن جواب دينو اي هود तूं असां वटि का चिटी साबती खणी न आयो आहीं ऐं तुंहिंजे चवण ते असां पंहिंजनि माबूदनि खे छॾण वारा न आहियूं ऐं नकी तो ते ईमान आणण वारा आहियूं فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ اسا تا چوں تھا تا اسان جي معبودن ما کہن جي کاتو تے مار پئي آهي هود چين ما الله جي شاهدي ٿو پيش ڪريا ۽ تما شاهد ٿجو تا تما الله کان سواءِ ٻين کي به کڻي خدائي ۾ شريك بڻايو آهي مونجو انن سان ڪو به واسطو ناهي तव्हां सभई गॾिजी मुंहिंजे ख़िलाफ़ जेका करणी अथव सा करियो ऐं मूंखे का मोहलत न ॾियो इन्नी तवक्कलतु अला अल्लाह रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुन बिनासियतिहा इन على صراط مستقيم مجو آسرو تا اللہ تی آہے جکو مجو برب آہے اے تمہاں جو برب آہے کوب صحابارو اہلو نہ آہے جہن جی چوٹی سندس ہتھ میں نہ ہو جے بے شک مجو رب سہی راہ تی آہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ جيڪڏهن توهان منهن موڙيو ٿا त मोड़ियो जेको पैगाम ॾेई मूंखे तव्हां ॾांहुं मोकिलियो वियो आहे सो त मां तव्हांखे पहुचाए चुको आहियां हाणे मुंहिंजो रब तव्हांजी जाइ ते ॿी कंहिं क़ौम खे आणींदो ऐं तव्हां संदसि कुझु बि बिगाड़े न सघंदो बेशक मुंहिंजे रब जी हर शइ ते नज़र आहे ونجيناهم من عذاب غليظ پوءِ جڏهن اسان جو حکم پهچي ويو ته اسان پنهنجي رحمت سان هود کي ۽ انهن ماڻهن کي جن سانس گڏ ایمان آندو هو بچائي ورتو ۽ ڏاڍي سخت عذاب کان کين بچايو سو وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد इहे अथव आद जिन पंहिंजे रब जे आयतुनि खां इनकार कयो ऐं रसूलनि जी ॻाल्हि न मञियाऊं ऐं हर ॾाढाई कंदड़ हक़ जे दुश्मन जे चवण ते हलिया। وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ نیٹھ ہن دنیا میں بلانت پین تا قیامت جے ڈیہن بے ॿुधो आद पंहिंजे रब सां कुफुर कयो ॿुधी छॾियो परे उछलाया विया आद हूद जी क़ौम जा माण्हू। وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ اي سمود ڏاهو اسا سندس ڀاءُ صالح کي موڪليو هن چيون اي منهنجي قوم अलाह जी बानप करियो उन खां सवाइ तव्हांजो ॿियो को बि माबूद कोन्हे उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे धरतीअ मां पैदा कयो आहे ऐं इते ई तव्हांखे आबाद कयो अथई सो खाउसि बख़्शिश घुरो ऐं ॾांहुसि मोटो बेशक मुंहिंजो रब वेझो ऐं क़बूल कंदड़ आहे। قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب उन्हनि चयसि ऐं सालिह हिन खां अॻु त तूं असां मंझि अहिड़ो माण्हू हुएं जंहिं में वॾियूं उमेदूं हुयूं छा तूं असांखे उन्हनि माबूदनि जी पूॼा खां रोकण थो घुरीं जिन जी पूॼा असांजा अबा ॾाॾा कंदा हुआ तूं जंहिं तरीक़े ॾांहुं असांखे सॾी पियो उन बाबति असां वॾे शक में पियल आहियूं जंहिं त वेतर मुंझाए छॾियो आहे। ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير صالح چيو اي قوم تما ٿورو ان ڳالهه تي به ڪو غور ڪيو آهي ته جيڪڏهن مون وٽ पंहिंजे रब वटां आयल हिकु चिटो सबूत हो ऐं वरी हुन पंहिंजी रहमत सां बि मूंखे नवाज़े छॾियो त पोइ अल्लाह जी पकड़ खां मूंखे केरु बचाईंदो जे मां संदसि बेफ़रमानी कंदुसि तव्हां मुंहिंजे कहिड़े कमु अची सघो था सवाइ इन जे जो मूंखे अञा वधीक नुक़सान में विझी छॾियो। وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ اي مجھے قوم وارو ڏسو هي الله جي ڏاچي तव्हां जे लाइ हिकु निशानी आहे इनखे छॾे ॾियो त अल्लाह जी ज़मीन में चरंदी वते ऐं इन सां का बि हथ चुरांद न कजो न त बिना देर जे तव्हां ते अल्लाह जो अज़ाब ईंदो। पर उन्हनि ॾाचीअ खे मारे विधो तंहिं ते सालिह खे चिताउ ॾिनो त हाणे बस टे ॾींहं पंहिंजनि घरनि में मज़ा माणे वठो इहो वाइदो आहे जो कूड़ो थियणो ई न आहे। فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ نیٹھ جنہیں اساں جے فیصلے جو وقت اچی بیو تا اساں پانجی رحمت سان صالح کے ان مانن کے جن سانس گڈ ایمان آندو ہو بچائے ورتو انہی ڈیہن جی خواری کھا سندن بچاؤ کیو سوں بے شک تجھو رب وڈی سگوارو غالب ہے واخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها الا ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود باقی جن مانن ظلم کیو ہو تن کے ایک زبردست کڑ کے پکڑے ورتو ہو پانجے وسندن میں ڈونڈڑا تھی پیجی رہا جو جن تو انہن میں رہائی کون ہوا بدھو سمود پانجے رب سا کفر کیو پوئے بدھی چھڑیو تا سمودن تے پھٹکار ہو جے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ اے ابراہیم وٹے اساں جا فرشتہ خوش خبری کھنی آیا چیاؤں توتے سلام ہو جی ابراہیم چیون تا تواں تے بھی سلام ہوجے پوئے اجا کا بیرمئی نہ تھی تا ابراہیم ایکڑو بھگل کابو کھنی آیو فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم پر جڑے ڈٹھائی تے سندن ہتھ کھادے ڈاؤ نتھا ودھن تے کھاون شک جی پیو دل میں انہن کا بھو تھی پیوس انہن چیس ججنا اسا تے لوط جی قوم ڈا موکلیا بیا ہوں وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ابراہیم جی زالہ بھی بیٹھی ہوئی یو بدھی ہوا کھلی بیٹھی پوئے اسا ان کے اسحاق ائی اسحاق کھاں پوئے یعقوب جی خوشخبری دینی قالت یا ویلتا هذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب هو چون لگی ہائے مٹھے سے چھا ما ہانے جنی دس جنہ جو ما کراڑی جھور تھی وئی آیا ہی مجھو مرسب کراڑو آہے ہی تا ڈاڑی عجیب گال آہے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید ملائکن چیو اللہ جی حکمت تھی تعجب کریں ابراہیم جا گھر وارو تہاں تے اللہ جی رحمت ائی سندس برکتوں آہن ائی بے شک اللہ نہایت ساراہ جوگو وڈے شان وارو آہے فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط پوئے جڑے ابراہیم جو ڈپ دور تھیو سندس دل خوش تھی وئی تا لوط جی قوم جی بارے میں اساں سان جھگڑو کرن لگو ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب हक़ीक़त में इब्राहिम ॾाढो बुर्दबार ऐं नरम दिल इंसान हो ऐं हर हालत में असां ॾे रुजू कंदड़ हो। इब्राहिम اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود। اے ابراہیم انہی گال کھا مڑی ونجو تونجے رب جو حکم تھی چکو آہے ائی ہانے انہن مانن تے ایو عذاب اچنو آہے ائی کہنجے بھی ٹارے نہ ٹرندو۔ ولم جاء انت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب۔ اي جڏهن اسان جا فرشتا لوط وٽ پهتا ته هو انهن جي اچڻ کان سخت گھبرائجي ويو ۽ دل ۾ ڏاڍي مونجھ ٿيس ۽ چوڻ لڳو त अॼु त ॾाढो मुसीबत जो ॾींहुं आहे। وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد۔ سندس قوم جا مانو وٽس ڊوڙندا آيا هو ته اڳي بدڪارين جا هراق هوا۔ لوط چيون ڀاورو هي منهنجو نياڻي اٿو هي توهان لاءِ وڌيڪ پاڪ آهن ڪجهه الله کان ڊڄو ۽ مونکي منهنجن مهمانن ۾ خوار نه ڪريو چھا تہاں میں کو بھی سدھرل مانو کون ہے۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد۔ انہن ورانی دینی تو کے تا خبر آہے تو تونجے نیانن میں اساں جو کو حق کون ہے اے تو کے تا احاب خبر آہے تا اساں کے چھا گھر جے۔ قال لو ان لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد۔ لوط چيو جيڪر مون وٽ ايتري طاقت هجي ها جو توهان کي جھلي سگهان ها يا ڪو مضبوط سهارو ئي هجي ها جو ان جي اوٽ وٺان ها۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ تڏهن فرشتن چيو اي لوط اسان تو جي رب جا موڪليل آهيون اي ماڻهو تو سان پڄي نه سگندا سو اڃا ڪجهه رات هجي ته پنهنجي گھر وارن سميت نڪري پو ۽ ها تمام ڪو به پوءِ تي ڪنڌ ورائي نه ڏسي مگر تنهنجي زال گڏ نه هلندي جو جو هن سان به اهو ئي ٿيڻو آهي جيڪو انهن سان ٿيڻو آهي۔ انهن جي برباد ٿيڻ لاءِ صبح جو وقت مقرر آهي صبح ٿيڻ ۾ باقي ڪهڙي دير آهي۔ فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ پوءِ جڏهن اسان جي فيصلي جو وقت اچي ويو ته اسان انهي آبادي کي مٿي کڻي اونڌو ڪري ڇڏيو ۽ مٿس پڪل مٽيءَ جي پٿرن جو وسڪارو لائي ڏنو جن مان هر هڪ پٿر تنهنجي رب وٽ نشان ٿيل هو ۽ اهڙي سزا ظالمن کان ڪا پري ته ناهي۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ऐं मदियन वारनि ॾांहुं असां संदन भाउ शुएब खे मोकिलियो। हुन चयो, ऐं मुंहिंजी क़ौम, अल्लाह जी ॿानप करियो, उन खां सवाइ तव्हां जो ॿियो को बि माबूद कोन्हे, ऐं माप तौर में खोट न करियो। अॼु त मां तव्हांखे सुठी हालत में ॾिसी रहियो आहियां, पर मूंखे डपु आहे त कंहिं ॾींहुं तव्हां ते अहिड़ो अज़ाब ईंदो जेको सभिनी खे वकोड़े वेंदो। وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اي مجي قوم انصاف سان پوری ماپ تور کريو ۽ ماڻھن کي سندن شين ۾ گھٽ نه ڏيو ऐं धरतीअ ते फसाद न पखेड़ियो। अल्लाह जी ॾिनल बचत तव्हां लाइ भली आहे जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो, बाक़ी मां को तव्हां ते निगाहबान न आहियां। قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد उन्हनि जवाबु ॾिनो, ऐं शुएब, छा तुंहिंजी निमाज़ थी तोखे तलक़ीन करे त असां उन्हनि माबूदनि खे छॾे ॾियूं जिन जी पूॼा असांजा अबा ॾाॾा कंदा हुआ, या वरी पंहिंजो माल मिल्कियत पंहिंजी मर्ज़ीअ मुताबिक़ वधाइण छॾे ॾियूं? बस तूं ई हिकिड़ो बुरदबार ऐं सच ते हलंदड़ बचियो आहीं। قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ شُعَيْبُ چيون، اے منهنجي قوم، تمام پاڻي سوچيو ته جيڪڏهن مان پنهنجي رب وٽان هڪڙي چٽي ثبوت وارو به هجا ۽ وري هن مونکي پاڻ وٽان ڀلو رزق به عطا ڪيو ۽ مان هرگز اهو نٿو چاهيان त जिन ॻाल्हियुनि खां तव्हांखे रोकियां थो उहे पाण करियां। मां त फ़क़ति सुधारो आणण थो चाहियां, जेतिरे क़दुरु बि मुंहिंजो वसु पुॼे, ऐं मां अल्लाह जी तौफ़ीक़ खां सवाइ कुझु बि नथो करे सघां। मुंहिंजो भरोसो त उन ते ई आहे, ऐं हर ॻाल्हि में उन ॾांहुं ई रुजू कंदो आहियां। ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد أي مجي قوم मूंसां तव्हांजी दुश्मनी मता तव्हांखे उन ई हद ते पहुचाए जो नेठि तव्हां ते बि अहिड़ो ई अज़ाब अची वञे जहिड़ो नूह, हूद ऐं सालिह जे क़ौमुनि ते आयो हो, ऐं लूत जी क़ौम त तव्हां खां घणो परे बि न आहे। वस्तग़फिरू रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैही رحيم ودود تنهي کري پنهنجي رب کان معافي گھرو ۽ انهي ڏانهن موٽي پو بيشڪ منهنجو رب باجهارو ۽ پنهنجي مخلوق سان محبت ڪرڻ وارو آهي قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز انهن چيو اي شعيب تنهنجو گهڻيو ڳالهيون ته اسان کي سمجھ ۾ نٿيون اچن ऐं असां ॾिसूं पिया त तूं असां में हिकिड़ो कमज़ोर माण्हू आहीं तुंहिंजी बिरादरी न हुजे हा त असां कॾो को तोखे संसार करे छॾियूं हा ऐं तूं असां खां को ॾाढो न आहीं قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط شعيب چيون چا منجي برادري تما لاي الله کا ڏاڙي آهي جو الله کي کڻي پٺي پويا ڪري چڙيو اٿو پڪ ڄاڻو ته جيڪي ڪجهه ڪيو پيا سو الله جي پڪڙ کان ٻاهر ناهي ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب اي مجي قوم تمہاں پانجے طریقے تے کم کندا رہو اي ماں بے پانجے طریقے تے کم کندو رہندس सिघोई तव्हांखे सुध पइजी वेंदी त कहते थो ज़िलत वारो अज़ाब अचे ऐं केरु कूड़ो आहे तव्हां बि इंतज़ारु करियो मां बि तव्हां सां गॾु इंतज़ारु कंदड़ आहियां وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود نيت جڏه اسان جي فيصلي جو وقت اچي ويو ته اسان پنهنجي رحمت سان شعيب ۽ سندس ساٿي مؤمنن کي بچائي ورتو ۽ جن ماڻهن ظلم پي ڪيو تن کي هڪڙي زبردست دھتڪي هڻي ڊراهي وڌو جو هو پنهنجي گھرن ۾ اونڌا ٿي پئجي رهيا جن ڪا اتي ڪڏهن رهيا ئي نه هئا ॿुधो मदेन वारा बि उछलाए परे फिटो कया विया जीअं समूद वारा परे उछलाया विया हुआ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ اي موسى کي اسان پنهنجن نشانن ۽ چٽي سند سان گڏ موڪليو فرعون ۽ سندس دربارين ڏاه پر انن فرعون جي حڪم جي پيروي ڪئي جڏهن جو فرعون جي حڪم ۾ ڪا به سچائي نه هئي يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود قیامت جي ڏينهن هو پنهنجي قوم جي اڳيان هوندو ۽ پنهنجي اڳواڻي هيٺ کين ڪاهي وڃي باهه تي آڻيندو ڪهڙو نه بچڙو آهي اهو ماڳ جنهن تي ڪو اچي سهڙي وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ ۽ انهن ماڻهن جي کڏ لعنت هن دنيا ۾ به پئي تا قیامت جي ڏينهن به کهڙو نه بچڙو آهي اهو انعام جيڪو ڪنهن انعام ماڻڻ واري کي ملي ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب اے پیغمبر یہ کن گوٹھن جو خبروں آہن جکی اساں تو کے بدھائے رہا آہیوں उन्हनि मां के अॼु बि क़ाइमु आहिनि ऐं के बर्बाद थी विया आहिनि असां त मथनि को ज़ुल्म न कयो हो उन्हनि त पाण सां पाण ई नाहक कयो हो ऐं जॾहिं अल्लाह जो हुकुम अची वियो त संदन उहे माबूद जिन खे हू अल्लाह खे छॾे पुकारींदा हुआ उन्हनि जे कंहिं कम न आया ऐं खेनि सवाइ बर्बादीअ जे ॿियो कुझु बि न ॾिनऊं القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد اي تنجو رب جنه كان ظالم آبادية كي پکڑين دو آهي تسندس پکڑ اهدية هون دي آهي اي حقيقة ايها آهي تسندس پکڑ ڈاڑھی سخت اي دردناك هون دي آهي إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود بيشك ان ميں هڪڙي نشاني آهي هر انهي ماڻهو لاءِ جيڪو آخرت جي عذاب کان ڊڄي उहो हिकिड़ो ॾींहुं हूंदो जंहिंमें सभु माण्हू गॾु कया वेंदा पोइ उन ॾींहुं जेकी कुझु बि थींदो सभिनी जे अखियुनि आॾो हूंदो असां उनखे आणण में का घणी देरि न करे रहिया आहियूं بس ان لائے ایکڑو مدو مقرر آہے یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید جہنی یو بھرجی ایندو تپوئے کہیں کھیب کچھ کچھن جی کا مجال نہ ہوں دی اللہ جی اجازت کان سوائے پوئے کے مانہوں انہ دی بدبخت ہوں دا ऐं के सुठे वक़्त वारा خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك जेकी बदबख़्त हूंदा से जहनुम में पवंदा प्यार सां कंदा ऐं सुॾ कंदा ऐं इन ई हालत में हू सदाई रहंदा जेसी ताईं आसमान ऐं ज़मीन क़ाइम आहिनि बाक़ी जीअं तुंहिंजो रब घुरे बेशक तुंहिंजो रब जीअं वणेसि तीअं करे सघे थो الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ سُٹھے بخت وارا سو جنت میں ویندا ऐं उहे उते सदाई रहंदा जेसी ताईं आसमान ऐं ज़मीन क़ाइमु आहिनि बाक़ी जीअं तुंहिंजे रब जी मर्ज़ी अहिड़ी बख़्शिश मिलंदनि जेका कॾहिं बि बंदि न थींदी ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. پوء اے نبی تو انہن معبودن بابت کہیں بھی شک میں نہ ہوج جن جی اوہے پوجا پیا کن اوہے تا رگو ایں تھا پوجا کن جی اگے سندن ابا ڈاڈا کندا ہوا ائی اساں سندن حصو کھین پورو پورو دینداسوں بنا کہیں گھٹتائی جے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اساں ان کا اگ موسیٰ کے بھی کتاب دے چکا ہوں ائی ان بابت بھی اختلاف کیو ویو ہو جیکڑے تو جے رب دے طرفاں اکڑی گال اگئی تے تھیل نہ ہو جی ہا تو انہن اختلاف کندڑن دے وچ میں فیصلو کیو ونی ہا اوہے مانو ہن دے بارے میں وڈے شک میں پیلا ہن. وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اے احاب حقیقت آئے تا تنجو رب کھین سندن عملن جو پورو پورو بدلو دین دو پک جانو تو ہو انہن جے سبنی عملن کھاں واقف آئے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. تہیں کرے اے نبی توں ہی تنجا اوہے ساتھی جے کی موٹی آیا ہن پوری طرح سئیں واٹ تے ثابت قدم تھی بھی ہو جیے تو کے حکم دنو ویو آہے ائی بانہ پجے حد کا اگتے نہ ودھو جے کو کچھ تہاں کریو پیا اللہ تہ کے دسے تھو. ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اے انہن ظالمن ڈاہو تھوڑو بھی نہ جھکو نہ تو تہاں بھی باہ میں اچی ویندو اللہ کا سوائے تواں کے کو بھی اہڑو مددگار نہ ملندو نکی تواں کے کتھاں کا مدد ہی ملندی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. اے نماز قائم کر ڈیہن جے بنی چھیڑن تے اے کچھ رات گزرن تے بے شک نیکیوں بدیوں کے مٹائے تھو چلن اللہ کے یاد رکھن وارن لائے یہ نصیحت آہے. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. ائی صبر کر اللہ نیکی کندڑن جو اجر کدھے بھی نہ ونجائیندو آہے. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. کوئی چون انن قومن ما جے کی تہاں کا اگو تھی گزریو آہن اہڑا چنگا مانو پوئتے رہا جے کی مانن کے زمین میں فساد کرن کا روکین ہا اہڑا مانو نکتاب تکے تمام تھورا جن کے اساں انن قومن مجھا بچائے ورتو ہو نت ظالم تو انہن مزن جے کڈھ لگا رہا جن جا سامان کھین ججارنا ویا ہوا ائی اوہے ڈوہاری تھی رہا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ تُنْجُو رَبْ اَهْلُو نَا آهِ جُو نَاحَكُ عَبَادِنْ كَي بَرْبَادْ كَرِي چَدَي جَنَتْ اُنْهَنْ جَا رَحَاكُ سُدْحَرُو آنَ وَارَا هُجَنْ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ بے شک تُنجو رب جے کریں چاہے ہا تو سبنی انسانن کے ہکڑی ہی امت بنائے تھے سگیو پر ہانے تو ہو جدہ جدہ طریقن تے ہی ہلندا رہندا ائی بھٹکن کھا رگو اوہی مانو بچی ویندا جن تے تُنجے رب جی رحمت تھیل ہے انہی لائے ہن کھین پیدا کیو ہے تُنجے رب جی یہ گال پوری تھی جکا چئی ہوائی تما جہنم کے جنن ای انسانن سبنی سا بھرے چھڈیندس وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اے نبی یہ پیغمبرن جا قصہ جے کی اساں تو کے بدھائے رہا آئیوں یہ اوہے شیوں آہن جن وسیلے اساں تو جی دل کے مضبوط تھا کریوں انن مجھا تو کے حقیقت جی جان ملی ایمان آن وارن کے نصیحت سجاگی نصیب تھی وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ باقی جے کی مانو ایمان نتھا آنین انہن کے چئی چھڈ تے تہاں پانجے طریقے تے ہلندا رہو اسا پانجے طریقے تے عمل کندڑ آہوں نتیجو جو انتظار تمام کریو اسام انتظار پیا کریوں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ آسمانن اے زمین جا جے کی بھی کچھ آہن سبھی اللہ جے ہتھ میں آہن سب کم ڈاؤں سے موٹن تھا تہن کرے اے نبی تو سند سے بندگی کر متسی بھروسو رکھ جے کی بھی تہاں کریو تھا تو جو رب ان کا بے خبر نہ ہے